مہربانی قولن مخلوق دی آواز دے لا الہ الا اللہ قلبن دا فیصلے و اقدار دا خلق و دا پار دا خیر و شر اگر تجیئے دیر اللہ رب تو کسے لبا دی لا الہ الا اللہ سی جیئے پا قرور دار لا الہ الا اللہ ہوا کہ فضل کی رسان دا افروت تے نجی دا جنگی زرو دا دی کلیبی فوئول دا پاکی رسان کے نجی رکی دا دین وزان لرکی دی علی چلا عملی کو واحد ربکم بے مانا کے ما تریدی تاویلات کی العبادہ جعل العبد کلیته للہ قولا وعملا وعقدا نبی خبر آمی اللہ جی رحمت اللہ کی علماء بانے وصول دے چاہ کتاب سکھ لگو لی کہنے کی کتاب کو لکھ رہا جی کذالک التوحید وزم واحدیم حقیدہ میں دے توحید دے سنگ دے توحید دے تو خطانی کروانی اج توحید میں نبی قانون سے تجین وائی اجی قانون سے ظلم القانون وائی کذالک التوحید توحید بالی یہ کیا دا اللہ قانون مانے دے رڑنا اپا عمل دے بچہ بجے کرنے والاسلام وزم مسلمانی شناختی کارڈ کی لکھے عزم مسلمانی تو سنگ مسلمانی دا غطا تو سنگ مسلمانی تا کلمہ کی محمد رسول اللہ ہو اشکر لیتا محمد رسول اللہ کرے گیر رو دیر دیخوای اثر دیتا یہ جی کہہ رہے بیاد دین خلاف کئی اتو دو محمدی ما او دو کلمہ ما نمز مسلمانی کذالک توحید والاسلام والطاعت دیسا تعبیت طاعت کل زد اللہ ما نم او پیغمبر ما نم نزدی مطلب بشی اسلام اعبدوا ربکم تعبدوا اللہ کئی اعبدوا ربکم یو اللہ یو منائی اعبدوا ربکم حکم دا اللہ و منائی دا معنی تو اصولی برابر رہی عبادت کے دا اللہ کل حاصر جو علم اعتمار دا تیل خبری حکم منل طرف تجر جی منتا بیسو اعبدوا ربکم حکم دا اللہ و منائی او دا حکم دا اللہ و منائی تعبیر تب اقبل جو پارت رکھتے جی لگی کتاب اتس پہ تم مر دن پیدا کی تو مر کی دیر پکوا مارے ہو جن مندر اگست نو نو پیدا کی الحمد للہ اس کے آپ کے پیدا کی جی فکر تعالیٰ بھی سوئے شروع کی مکمل کا خیر تعیلات اور سنہ دما تریدی رحمہ اللہ تعالیٰ ان دقے سے نزدی مانا کی مدارک السالکین دما نازل السائرین شرع رغدا ذکر کی کہ عبادت ستے ہوئی اللہ اللہ او بدو ربکم تعظیم کہے عبادت کہے دیکھے آج ربن دبل چاہو کو منمانی کہ دبل دبل حکم منی ندری مطلب دائے کتاب اللہ حکم لا الہ الا اللہ کے دروزے تقول لا الہ الا اللہ وفی قلب کار سرم لا الہ الا اللہ تو سے افضل کے مگر گھنو بتار جاتے ہیں ساغب شروعانی جواب القرآن مقدمہ کے شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ تفسیر کرے او بیائی دے عبارت نقل کرے ددی کتاب کا حوالہ عبارت نقل کرے العبادت تتضمن غاية الحب والخضوع كما قال لك تدين عبادت كما دو بنيادون دي دير دينا دير تابداري واجدي كما قال ولكن ليس هنا كل معنى ها هنا لكن من رافة دين وقام في كل معنى دي عبادت ولي فإن العاشق قد يجمع هذين المعنيين ولا يكون عابدا لمعشوقه عاشق كل رب المحبوب سر دير دين كي دير عاجدي تكي غير عبادت لي عبادت نكي عبادت هو عبادت نوي كما وإنما العبادة عبارة كرخب رباغ عبادت أصل لديش جمجي دستر دا عبارة عن الاعتقاد والشعور بأن للمعبود سلطة غيبية فوق الأسباب يقدر بها على النفع والضرر فكل دعاء او ثناء او تعظيم لصاحبه هذا الاعتقاد والشعور فهو عباده. دا يتيم جورول ذکر کیا تعظیم کون داغت مابانی بے ظاہری اسباب ہونا غیبی قوت سے غیبی نشتے مر گئے وہی زمانہ خبر دے مر گئے نشتے یا میرے دے اور تو مابانی لاس بھر دے فائدہ نقصان رسول تھی اور نشتے مر گئے اب پڑے تو پاس ذرا رسیدی تھی نشتے مر گئے اسباب اس کا نشتے اور زما اللہ تو وہی دے تھی دا چیز آتے نفع ذرا اور زمین پر ہر آواز ہر سائنا ہر دب یہ دا عبادت کے دارا چر چر گرو لوڑے دادا عبادت کے غلاف جنڈا اڑے دادا عبادت کے نن یادا دادا عبادت کے اپنے کے سرا مدد سے تو عبادت کے او بدو ربکم خیرات دا اللہ کو نور کئی او بدو ربکم فریاد اللہ کا او کئی او بدو ربکم اللہ مدد کئی او بدو ربکم پہال کو اللہ منائی او بدو ربکم اور تو ان کے رسول کے اللہ منائی او بدو ربکم ہر قسم عبادت اللہ رو کے نبل کیا لا نسول سکے کرا اللہ تو سوا جو عمل سے رسول او بدو ربکم حکم من درب تاسو کہ ذات پر قربانونی نوم قربانہ اینا انی اراف المنام انی ازبہو فانظر مازا ترا خوبینم تالالوم وای سنگر خوحرا عبادت جنا زیر لالول عبادت جنل دخپل لاسو ندا عمل کول عبادت جنا ندا پزاہر عبادت دے وپامر دا اللہ وخون دا اللہ روحی الانبیاء وحی دا پیغمبران خوب وحی ندو پدی مانا باندی زلی اللہ روم تائیم خوب کے اللہ روم دے فنظر مازا ترا زید ابراہیم علیہ السلام فکر ذہنی جوڑو کہ بابا نے مائی پہ خوب کی چنہ اللہ لئی دادا اللہ خون دا دتا بتا خونی دیتا نکی بھی شیطان نرازی نعو تے یا باتفال ما تو امرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین دو خبری دیو تا تکیرے شیرین اغکوا ما تو امرو خوب ندیو او تو امرو دانوی یا باتفال ما ترا یا مارا آئیت تاری دلی جو ہے کہ نوی مائی فعال ما تو امرو کوا سجتا تیرے شیرین ندتا خوی داخون رفلارتا وقبلوی ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین زبا ما غم کے ان کے برداشت کے ان کے زبا لکے سیرے تا کوم چھے ضرور بنو باسم خلاف نہ کوم تو چھے ارتال سے ارتال نہ کوم بس کوا ما تو عمر دا عبادت بے اسماعیل منن علالے دو تسیارے دن دا عبادت تے او بدو ربکم اسماعیل تم او بدو ربکم علالے دو تسیار سے صدرب امر دے ابراہیم سے او بدو ربکم اللہ اللہ اور تو دوزی پیار سے دادا رب عبادت سے او بدو ربکم چلا سے نکل عبادت دانے پر ذر اللہ خبر کی عبادت رہا سیوا جب مجھے اٹھوں بو عبادت جب مجھے تحجد دے نوافل دی تصویحات کے اذکار دی اللہ اللہ رسول علیہ السلام او بدو ربکم عبادت کے در ربتا تو او من روکم لو سفی سلاسا پائی سلاسا او بدو ربک او بد ربک در رب عبادت کے اوکا کہ پکان اس دسو دیو جی خفل بن ہو درائی او بد ربک بکلی شئی نتیجی کی بین گئی او بد ربک سن رو لوے کلام دے اچھم رفل کو مظلوم کرے گا تو کرے گا پیر سوائے مندل یہ دیتا کرے او بدو ربکم بلیان در رب عبادت کے دا اللہ کتاب خلق تو خائے او بدو ربکم وہ الفاقیانو عبادت در رب کر قرآن مدرسو کے کہے قرآن لگا قرآن والا پہلا کہے بیغایی نے شیخ التفسیر گوئی وہ شیخ التفسیر یہ سکر کرے بیغایی ہوئی دیزائی کو پکو لگے گا تو مراد ترجمہ کہتا ہے کہ نا ارے ایک وقت گرانو ہے نہیں راغلے نو ادا کے پر تفصیل دی او دجی سو پیدا لے کہ قرآن سر کو توفی اور اس کو تفصیل ہے شیخ الحدیث کی ارے پیدا نے کہ مولیاں کے فاقیاں کا وہ فاقیاں وہ فاقما کے وہ جو ربکم عبادت درا وہ کہے سر کو تو قرآن کا ہے پاکستانیوں سے وہ جو ربکم درا عبادت کو کہے نو قانون دا اللہ کو ملک جاری کے نافذ کہے او وجو ربکم تبیغیان سے عبادت گرابو کا اس پر لمبر نوارا تیرسا او اللہ قانون خلق تو ہوا ہے ہوا ہے کنا اول لمبر دا اللہ نے رکھے دیئے کن دا اللہ کی دل دخل قانون دنیا کی روستی ادیل مقرر کہے او وجو ربکم و ایمانی ہوئے خبر اخری صلی اللہ علیہ وسلم کہ منل لے خلق قرآن دیلی درام منل لے بے مدرسوں والوں منل لے بے تبلیغیان منل لے منگا ٹول ڈرا سے نانا نانا ٹول ڈرا سے نانا نانا پپل کوڑ میرے مرے کہ پپل کوڑ کے قرآن کم کرنا پپل کوڑ کے قرآن نظام کو کم کرنا پپل کوڑ نے مارے نہ لیڈر مان لے نہ ملا مان لے نہ تعلیم مان لے نہ بول مان لے نہ بول مان لے رو دو رب کم دا مانا تم میں ذکر کر زمانہ کی کتاب ہے مدار سالکین مدائی کے صالحین اول چاپ یو شان دے دین چاپ بس شان دے اول چاپ کی رجی کتاب سرا دے کتاب والا کل منہیات منہیات حواشی لنڈے لنڈے حاشی ہے پلے سر لکھنے نو دا چی چاپ چاپ کہو جا نو آگا حواشی کی نپا کتے دے کتاب پر حاشی ری سے تر اخیرہ پر گوئی دے دے وزیر دو ادھرے ہونے سے تکل کو جلار بارو تمالو دے آگا حاشی ری سے منہیات دلی کن کے خل ملی ہے سر اس لیے نہ دا عبارت کے نہ پاتے تھے نہ ملی ہے کہ نہ پاتے تھے شیخ سے رحم اللہ تعالیٰ اگر بخو اگر سر زور چاپو تو کہنے سے سر بخو زور چاپو ارے کہ دا عبارت تھے بے دا عبارت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دجی کتاب مدار صالحین پر حوالہ بانی تو تحقیق عبادت کے نقل کرے گئے اور اگر دار کتاب دے امداد الاحکام اول جل یوصل دوشتم مخ مدارج صالحین اولنی چاپ کے مخو دا اول جل صلیختم مخ امداد الاحکام مولانا عثمانی صاحب رحمه اللہ تعالی دا دے اول جل یوصل دوشتم مخ بان دا عبارت رسم سے ہے جدا آج کام بس روش کے آپ دول سے کہا پکاو اگر کیوں گورا اگر نقل کریں چرا چاپ دول کو غلطیوا حواشی امیلیات سے نلے کل کلمتن ہوندی عبادت دین ہوں گے وہ بدو رب پم تاسو کامل مانا روکائے یہ حکم در رب پل وہ نہیں روکائے ذکر روکائے کہ دار قانون دے گا کہنا خلقکم والذین من قبلکم کہ پیدا کری ہے پیدا کری کی دکھائی تو اللہ کہ کافر نہ تپو سکا کیا پیدا کرے گا عالم من خلق السماوات والارض ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله کیا پیدا کری دو خام خاپ کنزا و قسم ہوئی اللہ پیدا کری نیچے اللہ پیدا کری اندہ اللہ مانا کرا اللہ رسول پاس و فیصل پار پیدا کرے گا اور تا غور دکی مولان منگے جو کہے ہو بولا اور تر آخر منگے جو بو کاسی نسنا سے زیرہ ڈمانی رو منگے ہوئے رجی چی محلس کو چی منگے خلی رو بجو ربا کم رب مانائی کلالو مانا کلالو منگے جو بولے نرے ڈم گرائی ایسے بھی ڈم گیری شروع تھی دا طریقہ دا سنتا روڑے دا خوراک دا دا خوراک پدے با انتیتا و دسماتی و چول سو روکی دسماتی پر چنبر چشنشتے پدے با چنبر تا سو اکرا اللہ قادم خلاف دا روڑ گدو رب با کن روڑے دا خوراک تن در رب مانائیں اور دسماتی بے ربے کے استعمال نکی روڑ گدو رب با کن ویدا خود جو لکھے ہر سکی دا قرآن شریف پا پانو بانے خلق و دسل ہوئی کی دی پنجاب کی اخبارون کی نڈکی دا حدیث دا لکون دا او بدو رب کم دا خونا روا دی او دا سارے کے کلے زیرم کا حضور اڈا کا پراتا دا اتاقی بھائی لکھی اردو کی لکھی جوری پر اکمانا دا سوچوائی یا لکھو سوڑیت ہے وہ لکھتا ہے ایک دی ایک دی سلم کی لکھتی موجود دی دی لکھا پا جاتا دا خیر خیر اخبارو بھائی او دا سوچی او بدو رب کم دا ہر شکی دا عبادت پل پل مقام دے پل پل درجر پا ترکا ہو گئی اگر آپ کی پیدا کری ہے تاسو واجب پیدا کیا کس طرح نوران دیو والذین من قبلکم بیماری ہوئی لمن سارا مجھے کیا پیدا کرو اللہ پیدا کرو اچھے اور رسے گرا پیدا کرا تو نے کیسا چل بازی چلگڑے گھر آ گئے اچھا پیدا کر اللہ نے قبل کون پیدا کروانی لال لکم تب تپون بولے لال لکمانا دکھے ترجیح نہ بھا دیا گئے کہے تب تپون جپا رہے گی کہ بچے گا تس اللہ کے گھر اتنا ہدن متقین لال لکم تب تپون اس تکوارا تھا او بدو رب کم میرے دہت رہے متقی تھے لال لکم تب تپون ہے ادا کا بس پسے لے گھر اتنا اللہ نا بس رب کہ کئی رد رزم کا سرا سنترے دو سے دو قابل نہ سوگن سے کولے سی یل کی کولے سی پٹی بھی جوڑولے سی پورن جوڑولے سی دیر نرم اور پستوے کورو پہ نہ جوڑی دو دیر کلک اور سوے اور وانا جاو دا خواب پشانتا نو دید ما تولنو پچی کورنو جوڑی دو پٹے بانو جوڑی دو جا بس چل گئے مکہ مارا زمان کی ہونو جوڑی جانا پچی اگو پر سو کری اخاور پس رکونو کی ربار نہ راؤنی اگو آچی زبو دیتا جنا کی نبی آجی اب بوٹی کی زیاد کر گیا تو گری کی اور قسم نئے ہونا رہا وصلہ بوٹی اگو آگا بوٹی زیاد کی سوری دے پارا نو دے پارا قابلیت پکار دے کنا خیرات کنا زمکہ کرے گا پارے زمکہ کرے گا قابل دا سوگنی و قابل دا ضرورت بندا و سماع بنا نفر اسمان دپاسی نا پیچھا دپاس دا لکا سنے دے دپاسی نا بدا لوئی شبتا اللہ لگے درے درین دلیل سلورم وانزل من السماع امان وری اللہ دپاس طرف نا باران ما انوبو فائدی والا بمبری کی فائدی والا بمبری کل طوفان سے کل ابل سے باخر جبی من الثمرات رزق لكم روبا سے پڑی ابو بانی دے میں ہونا تپا روزی ستا سے پارا رزق لكم باخر جب مفعول بھی ہے باخر جب رزق لكم بھی من الثمرات یا مفعول لہوی روبا سے پی اللہ سے کہ روبا سے من الثمرات کیا مفعول روبا سے پی زنی دے میں ہونا تپا روزی ستا سے خوراک تپا دا پیزو والا کرونا اللہ کی یو خلقکم درم اللذین من قبلکم درم اللذی جعل لکم الارض فراشا صدرم السماء بناءً پیزو مرکب انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم باران یومی دا باران نا پیدا واری بھی ذکر تاجید ہے کنا استاد فائدے سے دے استاد خیر بارا دے نزدی نتیجے بھی کر گئی ثمرت الاذلہ فلا تجعلوا لله اندادا ونا کی سنگئی نو مالک پخپلو وسئی وی جا با لرگی کما اپنی زبن سے کہا گر آرم دکتا بول بوٹے نالو نو سنگ ونا کی جمع من شاخ بلن باب پر از میوی توحید از رہ گزاران سنگ زدن آر ندارم میوادار بوٹے سا چه میوادار بوٹے اینو آر کم بلی پکانی جگہ ہوگی روچے با ام گزار کی وہاں آدھے کے دانا دم برندے کی رد پا ام گزار کی پر وہاں مسا تھا وہ پشت بھائی وہ چیمے وادار بوٹے نہیں نو دوی خجو گو سی دوی خبر جو گوشی نو دا خاندا چیمے وادار سی بلتا فائدہ ہو رسی اگر کیا غصہ پیرا کرزلو جی وہ فائدہ ہو بلتا ہو رسو خیر بنی سی فلا تجعلو اللہ نکے چیر اللہ سر اندادن شریکان تو صفتنو کی یو سو کم اندادن نسلونا یو صفتی صفتنو دا اللہ اندادن اعدالن اندادن امثالن ما تریدی ہوئی اعدالن داغا غوندی امثالن داغا غوندی فلا تجالو للہ اندادن فنمد خو شریکان کر ہی دا اللہ سر مگر دو خود اللہ مخلوق دی اللہ تا سنگا ہوئی اللہ تا ہوئی نو تو مطلب دی خطا ہے رہے کنا اب یہ خطا طرف پڑے امثالن دا اللہ وانی مصیبت کی اللہ تا آواز کئی نبول تو ہوئے کئی مصیبت کی اللہ را پنے کے کئی نبول روئے را پنے کے کئی سخت آپ ایسا نہیں کہ منخ کئی دا اللہ پنوں نے بل پنوں باندھے ہوئے کئی آپ ماؤوی دا اللہ پنوں منخ نو پوری پورا علاقہ تھی کہ اللہ پنوں منخ نو دا لوئی زوان پنوں منخ ہو دا خون بابا پنوں باندھے منخ ہو رحمہم اللہ زنانو کو وادک و جن خیرات کی بھئی اخون بابا پوینے نشتا پنوں منخ لے ما بے پردے نگی پوینے نشتا پنوں منخ لے سادر سادر دا پردے شیرے کرا مانا سر بسر تو اوم سادر سا پنم ورکوم او چزما پردو سا چزما خیر سا تی اواز بدو تکی فلا تجالو للہ اندادا اکلمہ رسول را الہ اللہ کلک اتنام مجھے بل جو خیری تیشتی را محمد یا سادر یا سارا لے زلی ما جو قبول کری سجی قبول کو سادر پس بادی فلا تجعلوا لله خاص اللہ علیہ وسلم ظن شریکو گورا خیر دے مانی شریکا کیا خصا زمادہ خدا بل رسولم پتی شریک دے دا مانی مرگون پی دے دا پتے زمادہ خدا بل رسولم شریک دے تریجی اگر تکی شریکو سر دے نکریجی دا اللہ تاسو کسی سپک گانا دے چیارا سر شریکان گورا خاص اللہ علیہ نمکو خاص اللہ علیہ شریکان اندازم حصہ داران تو صفت کے دارا یو صفت کے دا اللہ سر شریک قانون جوڑ دا اللہ صفت اور قول دا اللہ صفت من لم يحکم بما انزل اللہ اولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون قاضی سملے دا پلاو گا وردی کس دا قانون جوڑو اگر من لم يحکم بما رائے گا لے آجے کدا بل لنگ دے من لم يحکم بما خدا وہ قرآن کی رہنی سے من لم يحکم بما انزل اللہ وہ قرآن کی رہنی سے دا وہ قرآن خدا کسر کی پتے کیا قاری سے پنام بائی اللہ سنے کی اشورو بوتی آیات بولی صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غت کافرہ یہ شورو دی اللہ رشتیہ ویلی نتائی منی پیغمبر رشتیہ کری جی نتائی منی اب یا پہلے رکھا صدق الحمد للہ رب العالمین دین منکرہ دی الحمد للہ منکرہ الحمد للہ قانون اور کول صفت یو دا اللہ دے نہ بل الحمدللہ پیغمبر پدی مسئلہ یہ کہ صفت دا اللہ دے نہ بل نہ تو منی نہ او الحق و نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين شاهدین تو شاهدین رے ادا کے شروع سے فلا تجعلوا لله اندازا ما نکم نم کو خاص اللہ سرا ظن نہ مانی اندازا شریک سرا پیو صفت کی صفت نہ رہی موصوف بصفت من صفات اللہ میں کہا او دا کول کسی مثال نماز دا کول لیدی دلا گرا ابر پاتا وانتم تارمون اللہ کی پوئے گے پری پیزو اور تا کنو باری کپنور لپی کنو پری روپی بھی کنا کہ پیدا کرے دا اللہ مشاران پیدا کری دا اللہ اتو چی رو دا اللہ پیدا کرا دا سانتا ازنک دا اللہ رسمان کے دا اللہ باران دا اللہ زرغنے کے دا اللہ فلا تجعلوا لله دی علاقہ کی قانون دا پدی پورا علاقہ کی راسی کی بجو کلا دا دانو دا خود زمدار علاقہ دا نو سری با قبلی تمخ کرا گولا بل طرح تو مخبول نو پکیتا تا خود غر کرے راسی لی زمنگ بانی وہ رولا گو پر راسی بانی قبلی تا دینے دے مخ کرے نو قبلی تا دے مخ کرا اچھا تلل دا نورانو لگشوا پدی اگر بھائی سروانو جو پتو قبلی تا بھورا سے بیا بدی زلرا بیا بھائی کاؤ قبلی تا بھورا سے دے چلے قبلی دارا سے بھائی ختم کرا قبلی محمود پکی نو انمود کی قبلی تا وقت دولو ادی چلے قبلی تا مختار قبلی تا بھمکو و بیا رنبانے کلمی بھائی لسی تو کسی بھائی کولی نرنبانے دلائی چی بھائی جو کلا یا خانت نمالک بھو تکول جو لی نیولو دا دا غیان رسر رو جی دا خون بابا دا به واغستا در رسی مکه تیره ده نروه و نمان گوزا مکه تیره دوم نروه دی کنگ توی سر رسی مکه منه تیره دی نو کرده با دسی انسی که دیسی که در رسی مکه توم کیر شی نو مکه تا به تکات درو از سترا سترا به اسم که دا غیر توم کیری دیم خیر نو دیه هر بنار آگی نو دا بو تا مکه تا درو نو رمبانه راسه رمبانه او گه خانه چه دا بچ مالک جوله چه واه چاو نو بلا پار دسی تبلی جغت خنورا جی کنه رسی مکه یو خپل حال ته کې شو یا به دې ته کې جاب به ودا کړی دې چې سټیم چې کې به راو شو لا دې وګ تو ته دې نه کړی چې په هغه کې نو چې دا وو څو کې چې بابا پیریان نه څه کې دي راتلې د دې به حفاظت کې دي دا دې دې چې ما یې خو جنور کوم زما دې خان زما کې وای دې ما یې لاس ورکړ خو درشه نه نه ورته ورته خو زما څه کوي کړه نو زما د سین د خپل وانه وګ ورته دې نه راو دا نه په نوم باندې څو ورته زو ته تیارې وګي وګي دې شي دارو دارو دارو غور مال پکیتا او گورا روجی منا کرا روائی تاسو لغوائی ساتی اتا غوبا دیچه غوائی دل ورسو کی ساتی اجی دارین را برگری را ببری لا تجالو لله اندازا مکر دا اللہ سرسو کو مثلار قیو صفت کی صفت رونائی پیدا کرے و اللہ در کرے و تعالی زمین دارا دی پر اکرا دا اللہ کنم چو سم رسو اور کولی سوار کر سم رسو اور کولی سوار کر اللہ بلی پکر کم راوس اتا سو پیدا کرے چی دا حب سکری دی اللہ تربیتیں مسئلہ بیان کلا اوبدو ربکم العبادتو للہ تعالی وحدہ اور سرائی دلیلوں نے ذکر کہ پینزو مسلمات خمسہ دے کافر نہ بدتر کافر کے لیے انکار نہ دے کرے نہ کہ بلکہ قرائے اس دار کا اللہ کے لیے انکار بھی سنو دے نتیجی نہ نتیجے بھی کر کے لا تجعلوا للہ جو ظلم صلی اللہ علیہ وسلم یو ظلم عبدوا ربکم جو دین ظلم لا تجعلوا للہ کلمہ کی رضوار خبری دی جانا نفی او اثبات اثبات کے راوست کو عبدوا ربکم النصر لا تجعلوا لله اندادا لكذا سوى الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله دي طريقه ما يجازي كذا ودعوة تمام انبياء عليهم الصلاة والتسليمات دعوة اطول دنيا تدا دعوته فدي معنى بعد دي خلقت عالم جليل كو الخلق الجليل عبادة الله تعالى خلق دا الله كو عبادة باري جليل كو والقرآن عام عنوان تبي اندار بني رواد ہجرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دخل کور کلی پر خودو نرسو مدینہ منورہ کی دی اجتماعی جند کے رول زپارا قانونی صورت تھے مکہ معظمہ کی اجتماعی جند تیرے دن ہو زانزاللہ عباداتو زانزاللہ مسلمانیو او پاغی بانی تیری درو اسو تنگو کی بچا موز کو چا بکور کی پغلا پتا بانی کو تواف دی بیت اللہ البتد حرچہ خیارو اجازتو رکوات پکنو نو تواف پکیدو نو مدنی جن کی دی مسلمانانو اجتماعیت را رہے مطلب داو چی پا مکی جن کی دلا الہ الا اللہ عفیدہ انفرادی زنگانی او د دې دلان د جون بیرو جون پیرو له ته تیار وولو هر څه چې راتله خو چې تیار یو تا نو مدنی جون چې دړون بیره جنا اجتماعیت راغ یو ځای نو مسلمان په یو ځای باندې د جون پیرو له قانون او طریقه کار نو په هغو ټولو کې بیا اولنی عمل اجتماعی د مسلمان او دو نمونن کی دو قانون دا اللہ زانزانی و دیو بلن جدائی و نفرت و یو بلسر کلیدی و تعلقات ختم ولو لید معاہدی دو شکل دو صورتنا انکہ یو بلسی تور را غصی و مخبچن ناروائی نو پو مدنی جمتی و مچیکی فرق داو مچیکی انفرادی اجتماعی تا جوڑولو مکی جن مدنی جن کی اجتماعیت ہو یو بسر یو ذی وقت رول تاغی سے اولا نے قانونی صورت چکم دفعات دا جن تیروری ذکر کری دی دا اولا نے صورت تے ذکر ضرورت موافق تقریبا لسو کالو کی دا پورا شہر ہے اور لس کالا دا حجرت نبی علیہ السلام عمرنو اخیی آیت دا سی وقت را غلے ہو جگہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تقریباً زنکدن دے شروع کے دو دے جنا اہم صورت تے فدی بنیاد تفستات القرآن دا قرآن تمبو دا قرآن شامیانہ دا قرآن خیمہ ویلے کی قرآن تو کرا گیا دے نو دی مطلب دا سے کہ دا مکی جن انفرادی اصلاحی مسئلے ہوں گی پکے اور دا اجتماعی جن دا مدنی خصوصی مسئلے پکے تا ہوں گی ذکر دا لوی صورت آہن صورت تے اولا مسئلہ پکیتا دا قانون دا کتاب قدر قیمت درنوالے او دا خلق پا نظر کی دا غیر دا طول قانون رجتا اول بین شیری دریو ترقو باندے ال کتاب سوک بوئی منسخ کتاب دے شانی کی رو اعتراف تیرے نہ تو قرآن کتاب قرآن کتاب دے شانی با ال شانی اور کتاب دا عمل بئی یہ تو قرآن پرانا باندھی یہ تو قرآن درانا نہ نوا خلاف ہوا نہ آگاہ شانی بھی کلے گئے کیا دروجنی بھی کل لی یا کہ نہ غلطی سے یہ دی بنیاد بانے کا ال کتاب ہوئے ذہن مقاب اور بلگا کی اجتماعی جن کے لیے سب مشکل رہتا نہ ال کتاب تو گزا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. دے یو ایماندار کہ مکہ کے دیار لسکالے کے جوڑی شہر ہے, دے یو ایمانداری کہ مکہ کے دیار لسکالے سخت غمل لی سرد دی سخت غملونا و سرد دی اول اول کے اسلام راولونا دار آیت نشتہ دے دا خصوصیت نشتہ دے کہ خیر دے کہ قانون نبار پا بل سے جوڑ توڑ بانی دا اللہ خبروں کی اختیاری اسے ما کام مومن مومنین کرے اولی اور بیا امرائی میں کرا رہا ہے ذا قضا اللہ و رسولو امرا ہر فیصلے کی تو تاغیب آنے با تیرے گی دا غا فیصلے نا عملا انکار کول تباہی دا قصاص پہ ولی دی ارتداد دے اور کداغی نا پا فیل باندے پا خلے انکار نہیں کرے اور فیل ادا سے ہو چا ادل علن کفر پا انکار دلالت کاؤ یا پس پکوالی پہ سہزائے دلالت کاو ناغت ام دمن شدے داغت سزا مردارون لی ادوطن نبی علیہ السلام لغالد مدینہ منورکی یو مسلمان دے کلیمہ گوڑے پیزو وقت موز کی جماعت کی مسلمانان سرداغو غم خوابے کی جنگ جدال کی شدیشی گی تجبیر تحریمہ کی رے بل طرف تسپیرے لگر تو غر یہودی دے دی دین دا اللہ دے دین دشمن اور مسلمان دشمن اے صلی اللہ علیہ وسلم رسول علیہ صلات و سلام کی ورے دل انہوں یہودی ورو اور دا چلی مورین کے مسلمان پاکستانے پڑھو نبی علیہ السلام پڑھ کروئی کہ پاکستانے کو پڑھئی اور دا بل اگر تو منافق دے یہودی دے اسرائیلی دے خدے ور دے اللہ سے اکرم ہے کہ بار تو ہوا تو لے من خطا شیو دا کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصالح قاضی دے مخ کے منگلہ غلط لن پکاو مخ کے آسے جج لت لن پکاو چال تونسی سیشن جج لگین چال تونسی نبیا چیز جس اسم اللہ سے غلط دے خلا شیو من خطا شیو رضا بیا پہ جسا رکی گو اگر پا جی پوچی دا ویما دا دنیا یو قوت و طاقت دا دی قانون دا پاس بل قانون نسی پاس کوری چی ما با پڑی کی زنو عمر سے که اوی لی خبرہ راوات ایدا سی خبرہ وشولا پیغمبرہ السلام دیتا و نتا تل پینزو اختر پا آگا پا سی ادرے کم مانزا کی ادا خود دین دشمن دی کسی قطاری دی ریلی کری چی منافق و وکیل و خوب اکل کا وکیل و وکیل عمر صاحب یہودی نے تپوس کو یہ سب سے ویسے بڑا رسے گا وہ ورکلم خود ہوئی من گالتا ہوں میں پہلا رالی یہ خوب کرو اکور نے اچھو رہا لگا ابی کریمی دے اولو تا چی کریمو ہوا ابی دے دینے جیسے کافر شے یا کافر یہ توبو باسا بے تلکیلی تین لے کرے وہ اتا مسلمان شاہ توبو باسا یہ جو سرم دا حرامی کرے دے اگل اچھو رہا خاصا کر دوزے ہیں اور غاص اپیل شروع شو احتجاجی رو شروع شو نئے جلوسی لو وقت لے دا منافقان و جلوس تیار شو جرگاو شو دا نبی علیہ السلام درانے دا مسلمان رو رو دا منگا ہوا جا منگا آجے گانی او دا عمر دا سی عمر دا سی ایتون را لگا یا مومن حق نشترے و چداو کی اچکم فیصلہ و قرم سید جائلہ و من ذالک السیوم سمی فاروقا و دی بنیاد بانی فاروق تا فاروق ہوئے لے شو رضی اللہ عنہ نو اپیل پیپرے نکو او بیائی قانون تا دا قرآن از سنت مجبور ہے کہ کتاب مانے کلم انے سر بلے قلم کون دا توبہ تینجی لی کہ توبہ باسا اجتماعی جن ظل مسئلہ و قانون دے دے انفرادی ظل لگے و دا صورت تاول سورو سیدے نے اجتماعی جی کرتے نے انفرادی جی کرتے انفرادی خپل عقیدہ جوڑن او بدو ربکم زان زاننا زان زاننا دا سنے کی جو تن سونا دنوں کو پاک پوری کرے دیسا جی جی دا سنتا لا الہ الا ہو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم عقید درستہ کا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہر صدر لاری یا عقید درستہ کا جو رکا لگا دیا تیرے پا بنیاد بانے و بیارو سوزی کر کی کور کی دیو بس پر اختلاف راگے میں صبح کوئی معاشرے دے اصلاح دا پارا قوانین دا فرد دا سمعیو دا پارا لس آداب پیزد رو پیزد عمل بیا دی اجتماعی جن دا تیرون دا پارا سلور قوانین سلور دفعات وہ جنگ یو یاد اللہ پا جن بانے دائی ضروری کرلہ نین پاک اکد اللہ پا جن بانے مالکم لا تنفقون فی سبیل اللہ دا اللہ پا جن یوری نو لگو تخیط ہے لگائی وخوشی پر ظل مالی بچی پوٹیرا نکو بارا بل پشیرا بے مالی بے پشیرا نکو دا دا اللہ کا چرا غیر ری اگر چیز سواق استا اگر چیز ساق استا جیس یا کو با جماعت کی تاپونی کس راکی ہی کنا روت بچ میں دا اجتماعی مسیراجی دعا و قسم قوانین جکر کری فدی بنیاد باندے اول تمہیز جکر کر تینزو آیا تو تینزو سلور آیا دریو آیا سنو کی سلور اوساس جکر کر درے یو دا ہودن ذالک الکتاب تو اختلاف جرازی میں دی کتاب تلاش کا دی کتاب میں معلوم کا کہ پکل اس معلوم ہو رہے رکھتا تھا کہ معلوم جی نداغہ میں معلوم کا فاغے بارے پیسا ادا کتاب دے یقینی لارے بفی انور کسو کو نہیں دا دنیا کے سو قوانین جی اس میں پاس کی کال دو درے بطیری جی نبیا باغا منسوخ کری بیا باغیلہ کراجونہ نئے پاس کئی میں پاغے پسے با زیلی دفع بلو لگے دادا وہ قانونی تکیئے زیلی دفع علیف یا با اگر سے وہ ادا سکے با سرعول ولی آگے سرعبا پدے مقام با ادا سکے اصل کے اچھدار اصول اصل کنو قانون جو سو اصولے قانون جو سو اللہ قانون کے لئے زیلی دفع سے احمد کی تطل کول گواری اکوہ زلیلی اور بریلی ندا دیا کتاب کہ رد و بدل پکینی سے احساس کتاب کے ساتھ رد و بدل کوئی بیا کہ اللہ را لے گلی رو پاگے کہ مرد و بدل کرے نہ تورات پاتے دے نہ انجیل پاتے دے نہ ضرور پاتے دے یو نجے پاتے پانا جیل کے سلور مشہور دی یو غیر مشہور انجیل دے انجیل دے مقوقس اس وقت تقریباً دارے پتہ لگے دلے گا اور بیا انجیلی ترجمہ اسے گا اوفق بالقرآن دے راو انگریزی ترجمہ کم پیدا کی گی او داوی کی دادی سری رزان نہ جوڑ کرے دے دادا اللہ دے کتاب نمی انجیل نمی او ربانی علماء چل انجیل اصل داو اوفق بالقرآن انگریزی دے شاعت ماویلی دے او دو ترجمہ کی انشاءاللہ کیوشی نو دا کتابو نا طول یہود سفنو پیرنگیان سفنیش کرے ادازان میں جوڑ کری دی نفذی بنیاد بانے در فطرت انسانی خلاف فیصلے آلک دا آلک سروادہ کولیس دا دا برطانی قانون دی آلک دا آلک سروادہ جنے دا جنے سروادہ کولیسی دا دا برطانی قانون دی اس بغاوتی ندی اختلافو ندی جلوسو ندی اور اختلافو ندی صدا قانون دی منسوخ انہوں منسوخ بے کیا ہے اخیر بے منسوخ کی اور کہ وہ منسوخ کی وہ داغین پرزیہ بانے وہ بل پلیت رہو گی داغا منسوخ کی داغین پرزیہ وہ بل پلیت رہو گی دا اللہ قانون عبادی قانون دے ذکر جوڑون کے دا عبادی جن دا انسان اور دا پیریانو دا وہ دا حالاتوں خبر دے ذکر کہ ال کتاب دا دے گوئے بل کتاب کرتا ہوں گوئے غد کتاب بانے فیصلہ ہو کرو بید را بلا بانی تحصیلہ ہوگا قرآن نبال غیر کتاب لیستے ہیں تورات کی امری کے لئے انجیلیم ضرورم شتیرن گرہ مانا قول بیان کہ لا رہے وہ کی دا دی یقینی نورو کے دی یقینیت زی نشترے بل وکیل پاس حق کا دفع چی مخی وکیل کم پیس کری تو خفل دلیلیمو کی نداغن وچت وکیل پاس کی پاسی داغا داغا مقرر خودر دفعی نقصانون رو خل اور دارے پہلے بارے بل دفع بل قانون اسلام کی اس کی دارے اور فدی قانون دلیلوں نے سو ہوئی فدی دفع و فدی قانون باندے امریکہ کے بفلان کی اور اس کے بفلانی اور بفلان کی فیصلہ شہدہ اور فدی دفع بارے پہ جرمنی کے دقا اور اس کے بفلانی اور بفلانی فیصلہ شہدہ اور فدی بارے یورپ کے دقا اور اس کے بفلانی اور بفلانی فیصلہ شہدہ دادا سے حجت قدریجے عیاض عبداللہ لکا مسلمان تک قرآن دے جج کا جی حجت دے جج ان جا دے تصر کا تک جج جا دے خلاف نہیں رکھو ہو ان کے پا امریکہ جی تو پیسہ نہ کرے گا آغا کو بچوک منسوخ کی رد بدل دے گی رد بوتے گی لا رہے بفی دا کتاب کی شک نشتے پڑے کے حصہ ہوئی جو حق ہوئی تعارف نے کتابوں کو تو سد پارا داروس پہ کتنے سوائے دا لارید کتاب دے داروس پہ کتنے سوائے دا ہودن دے داروس پہ کتنے سوائے دا دا دے ال کتاب زان کو وقت کرتا وہ بڑی کتاب دھوکہ میں سے کہ پہ دی کتاب کی راول دے پہ دی کتاب کی راول دی قرآن تو لے ہو اور قرآن پہ جنگلو یو کولا دا ضرور صافور دا پارا نو دی کتاب بارے با قانونی سے سلی سوک کئی غارہ بہت سوکی دی اگر چی قانونی سے سلی سوکی اگر مؤمن اگر پہ دی یقین کیوں کہے ایمان دے ضرور یقین اگر پہ ضرور یقین دے نکے بیسے یؤمنون بالغیب یو یقیمون الصلاة دعا وزمما رزقناهم ينفقون دری یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک سرور اللہ مختلف قوانین امی دانے کے دام بنی و مختلف بنی اپنی زم و بالآخرت ہم یوکنون بے کی بیان کلا نزدی خلق و قیمت امخو نزدی کم قیمت خلق دے گیرہ دن اخو تیر رکھتے دی صفتون والانا سو رکھتے دی صفتون والانا دولت منشتے عزت منشتے کولے و خستشتے زورورشتے اور نور صفتوں کی کتنا بالا و چت سے ندو داغ میں سے بچوں پر رکھی ہو کرنا خل کو تو اغت اغدر چاہیے جی. اغو تو پر چاہیے چاری جی اغوتا غروب چاہیے جی. ددو داغ میں سے تو فرق دے فرق ادارے اولا کا آلہ ہو دن خاص داجی پکارا لاری ناگا نور آج کی پیڑا تھا ہستا تھا دولت مند تھا کالی تھا او دلائی تا مصر وائی نو تا دورو تا وائی اغنی دے اغپری چے اپا گمراہی دے اولائی کا علا ہو دن دغلو یا جیپ کامل پا فیر آرے بائی ہو دلی دا اللہ ہو دن للمتقیم پا گھر رایت دے دے مطلب ہے سنو نور پا دیشو گالین مغضوب علیہم اغا پیر لگی مغضوب علیہ اغوال اغا مولادی مغضوب علیہ اغوال اگر وکیل دی مغزو بالے اوزوال یہودی آیا پیرنگے رسے ہو پورے یہودی آیا پیرنگے آئیے لیکن اللہ قانون خدا دے رفتے کو پیسہ نہیں سے کرا نو پاک قانون سے صلی اللہ رہا دی یہودی جور دی یا دی پیرنگیان جور کری دی دو خود دمرا چار قدر کرے دے کہ پا پرادو ناس کی نو بادی پور دل دی وہی کرے دے تر پر تاجت نیسے دے رسے تا با گورو نو دا تر پر خبر رہا دا راشه دا غو دا غل دا غو دی او تراره که دو دوشی دی داده و داده چاکه که پیانده لخوامی قانون زیاد مارون دی اغا لوی وکیل دی چاکه که خبر مارون دی اغا جو دا های کو سترم کو وکیل دی چاکه که نیوانو وادل تا که پرون رو تنیس تانا که اون تنیس تکی دی از آغا کار کنی دیو جنو ذکر کر کلای کالا و دن دغلویان دی پا کامل سعی داری باری اسویلہ دا میرے رب دین ادھا خلق و اغدادان نجوہ کرے گا اونی سبحی سملے پاس کرے گا و اولائی قومن مفلے ہو انہ و دغلو یان ساز دغلی بریالی تم تو دنیا ہم پاخر ہدایت کے دنیا کے فلاح دا پس مرکنا دوار دور جکر کر دیا فرقہ بیان کرا او دو اللذین انعامتا علیہ منگم اللہ توائی اللہ دا دی خلق پا قدم من قدم کیا دا اللہ دا دی خلق پا لائے من گروان کر معروف جن تیر کے وقت کے روئے کھوڑا رو سرا معاصر دا قرآن و سنت دا قرآن و سنت معاصر کو جو قانون تیر کن دا اس پہنشتا قانون کی دا اس پل قانون کیوں گورا نو پس تاکہ نو بیار نیم در کیا ہو خواہ چیزا نیم گرے دے نو دا علیم نتا پوسو کرو دا خمات نیم گرے شاری جی آو ایسا ہو خوی یو نخو لو خوالا دا مغزو بارے مکفرو حق پتو اول پنا کول قرآن اکل پٹکڑے دے کسر گن دے پوری پٹکڑ دے پاکستانیانو ټول قرآن پکړل دی ټول قرآن څه شی راغستې دی هغه څه د قرآن د قانون د راغستي چې په کوم شي باندې د دوو تنو جنګ جګړه اختلاف جوړي معلوم دے کا مسئلہ میراث مسئلہ دا میراث مسئلہ دا پیرنگی قانون کے پاکستان نہ کہ پاکستان کے میراث مسئلہ دا دا دا پیرنگی قانون کے لئے میراث بئی کہ مسلمان دا مسلمان سرپ جنگ مسلمان دا مسلمان سرپ جنگ مسلمان دا مسلمان سرپ جنگ جائیداد بنے پڑے گی بنے پڑے گی نہ تو دو بار سب پر دوں یا کیسے میں مشہور ہوئی مسئلہ بڑا جی تھری جی بھائی نا کہ زمارا جی پاٹی سیدھا اللہ کو مخت بہت اپوز تم کو یہ اور اپوز ایو کیسے لنا دو دا بنے کی دا دے خلاف دے جوڑ دو پاس آتا ہے اسے دالا میں ہوں تری سکے ہوں تری سکے ہوں نور وائے نور وائے نور وائے آخر جو اللہ نرا وقتا دے سوالی کالج کی تو بیان کرے گے اور وہ بیان کے ضرور خبروں پر یہ خبر ادا کرے گا کہ پرویز ما تو دہشت گرد ہوئی زد اللہ کا قانون نو اخلم دہشت گرد پرویز دے اگر پرویز مر گئی گی کہ دے اللہ کا قانون بار جان دے ہاں یہ نہیں کہنا دا خبر ابھی نہیں کرو تو کوئی دا کوئی غلط رہو دا کوئی لوگ جرم یہی چاہتا خبر ہے اور سرکاری وکیلوں کہہ دی بخرا کے را خبر دا مسئلی دے اوکے میراث میں اورتے دا مسئلی دے اوکے میراث میں اوکے میراث پر میں ذراوات یہ تو کیا کوئی اتباسی نہ سمرا ما بھی اس پلی لولا وسیعت کہنے اور بول وکیلی مولا لکیلی کہ دی اور بولو ما کہ دا کول اسمار کو مجرم تا خود ویلی اجازہ نہیں کہنا آپ پہلے وکیل خبر ہے میں ارے دے چلے کہ لوگوں کو فرض ہے میں دا رہا تو کہ میرا دے جن جی کے مل یہ دے مل میں تاس کو تین دو اڑ جن جی نہ سے دمانو کی سوال آ رہو سے ہیں وقالو انکم انتم الظالمون یہ دے سیر ملاقات پاس کی خبری تو آئی اصفی ظالمان نکی سوال آ رہو سے ہیں ارکت وکیل پوش کی خبر روانی کی ایسے رد کو عالم دے بسر خبر مکوئے دا پکمہ کی چراوز سے دے خبر ہوگا نور خبر مکوئے سمہ کی چراوز سے دے خبر ہوگا وہی زمانت لوگا ہے زمانت یوں کو پناہ چاہ رہا ہے زمانت مطلب دائی کہ نن ماں توی چراسا نظر حاجرے جم کے نظر حاجرے کہ لس کالا پس را توی چراسا نظر حاجرے جم لس کالا پس کے حاجر سم یو با دائی یو با بلے یو با بلے یو با بلے دا دم رکا حضور بیڑا چری یہ ملا دا خبر اکلا سم ملو کسو علا روز ما تیر گئی روز تیر گئی دو سا مسئلہ دی میراس پدر گا میں دی میراس نمک کسا شیشتے کے نسی ہے میراس جمہوری اتا سی جن دی ہے دی نمک کنوری خبری دی دی سا جواب دیا نو نو دائی نم پختانو سارا دا مسلمانان دی اوبر سارا دا جنگی دو دا پارا دا قانون مقرر کرے دی دا غدا پار رہے چکن اسلامی قانون منی اسلامی منی نا غدا لا الہ الا اللہ ولی نمانی چی درگاہ ہونو یوم اسی جوڑا یا اب آگئی اولی نگوری کہ دا ملک وزیر اعظم ہو وزیر اعظم ہے لکھ یاد ہے ملک دا حکومت دائرے دار دا غا پتولی دا غا بائی لکی داتا تنیتے سے داتا سے تنیتے سے داتا پتولی جو اللہ بائی لکی دا اور دی دا دا مسلمانے سے قانون دی خدا کم جانا چاہیے جو بر سر جنگ جوڑی جی تو دا آخر خبر قانون کی روز دی اور اس پاکستان کی دا اسلامی قانون نرے دا دا پیرنگی پاکی کری ولدی دوتا دو پاگ غلو بائیں دے پاس ہونا سے ٹارا رہتے جو وکیل زن لے کری جی جج زن لے کری جی آرام جی تھی پڑی چرے کبان دے نو قرآن خون ہے دے خبر اقلا کہ دا نخے چاہتے علا ہو دن او چدا پچے کرے اللذین کفرو حق پتے حق پنا کرے رہے قرآن کی ہو غیر پت کر راگے پر جبانی دا زمگر قانون دا پڑا دے من نخے علا ہو دن لازم رون وایتا بیان پکرون دے دلنے نمانی منی نا او بس تاسو د کوپر اسلام استاد دی دین کې به دغه نه څه هیڅ څه ده یعنی اتی دی نه هغه دې خبر او بل څه نشته هیڅ کې دې زو په سرحد زمونږ سره جرګا په خور کې چې کا شیخ دی هغه چې پاتې شروع یو پر حکومت یې ربانی وکړه تاسو لای قاضیان مقرر کړ دا چلو کا دا چلو کا فلم روز تاس وقت وقت ہے نه سو تن کسان تلو رو قاضیان رو لگا جمع جمع نه سو تن کسان کالجیان رو لکان او تاغو بانی لسپاگ میسو کور سلی اسلام آبا جمعنی سو چکی دی سلیر لائی روز کی او چا خبر اخلاح که سوزی سے پاس اینا چینا یا چینا چا تا چینا یا سو چینا دا خبر اکو ما خبر اکو لما ای زمان دو سر زکار نیستری زمان کہا کہ دا علم سر دی دینی مدرسی علمی سند سخی ساتھی ذکر معتبر مدرسہ اگر پڑی کہ دو تنے کہ لسنے کہ سلتنے اگر سر خبر کوم دیو نور نہو سر سر نکوم صرف اگر سر خبر کوم اگر کم جی زمان خیال پیندو کس پکتا نا پاسے دا یہ ما سر دا کوری سنا دے بل ما سر دا لاو سنا دے بل دا بل دے بل دا بل دے سر جن راوی جما تا کاتل نو دو دو کد درو کی سرونا انگریزی یا سر تور جی ایو پکے کد وی خلی کرے دا بل اللہ سے خواہ کرے دا جسی خواہ کرے دا اور تلور سنا نما خیال بانے کیا گا شکل صورت بانی مسلم ہمارے خیر دے دا پیندو سر بخبر حکو شپاگو سر نور سر نکو حق اخبال اوکا اگر نها ورسو اوکا او ورسو اوکا منگا بانی اوکا تر کیا سر خبر ماو نکو بے دے رشتین سلور رتن نا سلور سن رالا سلور ورسو جیری انزی رنم برا باو کمیسنر وی کمیسنر دے کسی اچی شکاسی اے دو سر خبر اوکا تنا ما بیرکل دو سر اوکا دا نوکوری نگا دا پان پسر خود دی زمواری دا شرعی زمواری دا لکہ امام کے دخل کو زموار دے دا یو نو زمواری دا سیاسیم دا اجتماعیم دا انفرادیم دا او دینیم دا او دا غیر تا خبری میں اوکر اللہ ستا میرے کا کینا سن مروائے زمان کن کی کینا سا دکار سالے ہو اللہ دی تنیا سے خدی مسلمانو کولی جیر و پاسی اگر ریزو خورا کریم زو وکیلیم دیر روپای گتم اور آگر اگرم که ما یک اولوی نوکری دی عزتمند دا زو پده که نوکر شم او زو پوسم که دا نوکری نگا دا زمواری دا پرده پیتا بسر خودل دی زما توبه دا زی نکم ابل پاسی ای زما توبه دا زی نکم درم پاسی ای زما توبه دا زی نکم تلورم پاسی ای زما توبه دا زی نکم کبھی شروع میں چیز سے کسی بھی اسے چل لی پہ حکم ہے دم سے واچا کر دم لے کر کیا رسو نو داسی مخلوق کے سٹے کو پورے نہیں کیا پورا کری نہیں دی اور چدا کا نہیں حق دس پورا نہیں کہی اور بیا کا کے سر یقین لے کے پہ حق بانے انصاف دے آ گئی اگر پڑے کے اس قانونی تقاضے اور کا خلاص سی فیصلہ خلاص ہونے سے سری خبر کولا مردان کی آواز سو یہ پلان کے ہوئی کے جج تا بھی دن نسی پلان کے اوڑی کے اور پاسی بلی اولد جلا سے نول لے کلت کے امسام دو سا حملہ اکوار کر آگا جانے کی جب آت سرا اور سری چپن سو کہ پاس رو رو کے زیرا والی یار اور میں سو کم زنا بالکم چما دا چیس داخل کرو وہ زدی حد سرا اور اسے وزبا چی تین در زمان اسے رے رے جلا سے نیلو املا میں اتی تسوا امسا جرزم دو جلا سے نیلو کیسے جلا سے دائی حالت کے پلے نہ چار کی جس پل کے سری یا دو تنہ جوڑا رو ہو جی نو دا دو نخی دے نمونو کل اللہ دا قانو کفرو یو لا یزنون دو سزائی چدا علم از باغ اللہ ختم کری ختم اللہ وعلا قلوبیم وعلا سمعیم وعلا افارہم غشا اپسر بھی جوڑان دا جدا جو خود تخل اشتے دا اون دیو بسر اختلافون راجی پیسہ لکھلا سکی دو غلا شو رضی چا علم نگاشو کہ کلی عالم بانی اعتماد نہیں یہ وطن یا دوارو اور بلا عالم لگی کنا ہے بلا عالم لگنا سو ناغر اللہ سے فیصلہ کی پرو منی ری فرس او کور سو رو منی تو دست خدا خلق جس سے سرہ رہ دکھنا والا اب سارے میں شاوا اپا سرگو دو بانی پر نظرون دو پر دران دری نمی سوک دا کوئی تو دنیا سزا گا لہم ازاد ناظرین ازول سزا اللہ سزا ورکی بچ ختم کر دو درما ڈالا شروع کر الظالمین خطاران بے علم دی بے علم کمی دے پچیتا پدی دنیا بانی خطاران دی رکو اکول غوری نکی پوہ چی نتب آغشی چی اگر منلو تقیاشی اور تب آغشی اگر اسم نمنم نکی نمنی نکفرو کی سو وی منل یؤمنون دل غیر کرانو خبر ادرس تکرار داغو نکی خودلی اتنہ لس اور جو رفضاؤں جلہ اولائک اللذین اشتروا الظلالت بالہدا فما ربحت تجارتهم وما کانو موتدین دا خلق دین خاندان اولائک دا اوکلان اولائک دا رججان او نور فرسلو والا اللذین اشتروا الظلالت بالہدا وحسید بی دینی پا اقبالی بی دینی الکفر قانون الہدا خدای قانون اگر تریسے رہے گا کہ تو جوانی گمراہی کو ہو کرے گا ہمارا بہت تجارت ہم نے دو دے جتی فائدہ نکلا سودا فائدہ نکلا ندو دی تجارت و باپار دنیا کی جتی پنکل روپے رشوتین و آخلی تاکہ دا پاس آگا سر تسے جولی وکیل دقا سانتی سپیرہ لغل بردار سی وما کانو مہتدین اچھر تنی دو پسامر آئی فمان زیدو کانے سنو پتسپو دو کانے سی ری خنگرے دو سخے روغانے بسر میں سکتاو کی مستنی دمرا وڑائی کیا گھٹا کی جی من دیرے کی لیسی کی مجھے آپ کو انہوں نے کہتا کی جی پزورا کہتا کی خوار پایی جا چی چال کو وہ موز کون دا جی موز دے شرمی دریا دا اللہ بھی جتی کائے دا جماعت بھی جتی کائے اچھے موز کو میری خنگرے سرانہ تاو کرے گا اچھا سب وڑوں سو رو کرے دل تک رہی جا لگ رومال بے سخے دیرے کی بیتا لے طرف بے غیر کا سر بیار تاو سا مردار سی تو خلے والا پس آرائی چولہے جگہ پیدا کرے رکھا ادستان ہوتا ہے لاری تگوری روری تگوری موری تگوری تروی تگوری بے جماعت کی پسور خلق تگوری سوک نکی جازور میں کتن لوئی تو کبیانی لے پسر رو مالی ایان سر تو سر لگی لو پریدم دینا نو مغسطن سی اپ لار کی تو گروہ خوشانی سی یہ رجی خمیارہ نہیں سی اگے خلا پورا نگی آرانی سبا تی جور کی دے حالت طور سے کرا دے کامیابی اگرنا لا فمارا بہت تجارت ہم وما کانو محتدین اچھر چنی جو پر سمالار بانی پر موز کولو باندی چی موز جو کو پر سمالار نو سمالار کا پریش دا موز کو اخارک دے کی ترالی اللہ مخلاص کو لینجی اکنور سنی رکا کدے کہ امیچازی تو بلدیر امیچازی نیچی اکا پچے کا سمیہ بی وقت وانو خود غلب پچی اکی نو نا دے وقت نو خود ترماز پسین پورکت غلب پاکی دا شو کی سی من جو خطول دب کنا سیوا جزان غریبانا دا ام دقا چاگا راجی دا راجی غل کے بے غل چاو کن تاو کن کنو غل خورا غل چاو کن غل خورا غطا کری جی اب یہ غیرہ کن راجی جماعت کی لیو کرا مطلع بے چاہتا تا جیتا کنا دا راجی تا نجی یا ما تا رو جیتا سی تو غل کی ولی نزو تو دیاری نسو بے اللہ تاکی جی تو تو ایر پر دو جلی چاہتا چل کر اپور تارا و خطا کری کنا بے چاہ جی وما ربح التجارت هم وما كانوا مهتدين فديتي ونشر لي ذكور في خدوم بارز زنانو بارز كذا سوري جي خجمات كي قول كي لكي فديو نشر لي كي اغاو فسو سر لي لذا كي شارع بيسي جي پلانكيت ونشر لي جي دا كي شارع بيسي اغاو قول وغو توي بجد الله قوانا كي اغنام كبيا كي اغنام كبيا كي اغنام كي غلطا زبايا دل اغنام زبايا جي اغنام جمعات كي اغنام نشي دا جي تفير وجو جي سوك پاندوس كي اغنام كي رجلن نقول كي علیہ لعائن اللہ اللہ دی بند کی اللہ دی تکل کی جی جماعت تولو بولا جماعت تولو اللہ رجی اللہ دی تکل کی اللہ دی ذلیل اور رسوا کی اکل دی برنامو لگا پارا چیزا مولیان تاریبان دی برنام کر اولائی کن لگین سر و ضرارت بلو دا دی دین پاک حقو دا اللہ کتاب بیان کی جی در سی کی جی سر و ضرارت بلو دا دا تریخو دنیا کی از ضلال درو ہوتا ناستے حجرہ کی درو ہوتا ناستے اکور کے درو ہوتا نہ رہا ہوتا نہ سے اس طرح وہ ضلالا واسر دی دنیا گمراہی غلطا بالہدا پاک دا قرآن مقابلہ کی نو سودائے دا تاوان وما کانو موتدین دو مثالوں نے لوگی یو دا وہ سر یو دا ابو سر ابو کے خیروں سے دے نبی خیرین دا وہ کے خیروں سے نبی خیرین دا وہ انزاجم کئی خوراک پخی تو دیئی او دا غیر سر اور احراق ہم کے سیدی ہم خرابی ہم درستان تا او بو پاکی مراولی وجودم پاکی جامعون پاکی چند نمری او دا دی سر سر اغراق ہم کے دبول ہم کے ندی که دا دوار شانو نشتے وور دے فائدہ کی اغسطے لیشے رنا پہ کولے سے نا بجلے کی جوڑے لیشے که دا پا مسنوی طریقہ بن کے او دا دی دا ابراس مکی تلار سے دا چیم کولے سے اس مزول کیوں برا جی صاف وقت ہے کہ تیزان سیدی صاف پر اختیار دے گا وہ تن زان تو میں سیدہ فائدہ تیو اخلا او وہ تن نمبر ہی وجودوں پاکے جامعوں پاکے زان تو پاک کا تندہ پہ ختم کر اس طرح لگے زان تو دوبائی نین تکی جی انتی تکی جی تو بچاو ذریعہ نہیں در جی نو خود بودو بھی جنو نو پدی طریقہ باندی او چکلا داران شروع سی نو پکار دے سڑے زین دے آمان تزان درو سی او پکی تکلت گوز جنو اوگنو کی گوٹی کی دے اس طرح پڑی کی ادھا سے پاک سے تو میدان کی بتلا سے غرق بچے رکات البرق افتف و ابسارا وم پلک جو ضرور شنکور کی قرآن سرا رکات البرق افتف و ابسارا وم قرآن لنا درنگ لنا ضرور شم کو رہی سمانا کہ دیان تو اسی جو تو کیری نظر شم کو سی دلیل ہوتی رکسی اخبلا غلار کو سچ خطائی دا پس سب سب سب آنجا لم نچے حق والا لے قرآن گر دی نچے حق والا نہیں سرگی پتی کی ملاشی سا روان ورم وغلو کی بتی کی یا جالونا صابعہم فی آغانی من السوائے حضر الموت گولی را باندی لگی گولی را باندی وری جی نظر سے رسم دمہ کرائی دیتی نجدا سوگ دی المغضوب علیہم کی ہدایت پر قسمت کی نشترے یا سوگی جی ظالین جی سر گرنا کی مخشن کی کہ پر دیتا رب بغم ندغ دی ظالین حق طرف پر آوار در دیکھئے مثالوں کی تقسیم مکو ددغ سیانیانو نا پوہان خلکو کہ صبح آگئی نحنیت کراو سراو کی سر جی بولا گئی مخبہ بوری سا اللہ تاگئی بروان کی صبح آگئی کیا بس سر جی پٹی کی ہوگونی کی بگوٹی کی کہ آواز وانا ورم اصلا پا نظر رانی سی اخبر رانا پاتی نیسی جسی زیتا میں نوزم علا وزم من رب دیم نیتان پاگ پر روانی دا پل پلا کہ بلکہ میں دست کو کہ مسنرو کو سر منشی جو سر منشی خیلی دے گئے خدا اے دے مولا جب چاری کی دے دے اللہ روک کی فمونگا بانے تو خوب ہو وقو لکہ دیدی اس پر برو خوب ہوئی تیوی کو تلیے دے نکا دے گنا دے روک کی تسمہ لاؤ پر سر ملا سو دن تو مماد درس تو روک مانزا پسے دے دے خود روک کی اللہ دے چارا کی اس دے خوب نے ہو وقو دار کنا میں دقا سے بازو ہوئے کم اور تبا دقا سمن تلار دے گی پتاش دے خوب بنے لگی جا دا حالی دائی کوٹی تنیو جی وہ گونہ پر کی کہ آواز وانا ہم وانا ہو رہے آواز وانا ہو رہے وہ داوری روز دے ستے دو زخ بیا با پا خبلہ چے رو باسی غرق سم دا میں سو کر رہا حکمی اللہ ذکر کر اللہ دے پار سبان اتوانا اصل مسئلہ کہ کم دا مکی معظمی دا فاران دا غرون نشوروا دا جبل یا دا قبیس دا خوان نشوروا از صفا دا سر نشورو و نبی علیہ السلام آوازو کو راشے یا بنی عبد مناف راشے تاس کا منزی راشی رد کلق ربی انا کلق را غنسو مسئلے بیان کلا دشمنان دی ہم لگ باندی کئی او کنتم مصدقی یا مطمئی بار سے ان کی آئی اسنی نگلائی دمر غنڈے گا کہ سرے کا تا سول تلیو دی پار طرف باندے بل طرف باندے خدا بل غنڈے گا داگے غنیان زتانگیہ واندے اور نور تو رسول تو سول علاقہ لی دیکھی گی نہ پناہ پا کی تزین سے وہی کہ منگا نہیں دو پستر کو زمانگا سر جی خطا کئی وہ دو محمد بن عبداللہ علیہ الصلاة والسلام جب خطا نوی نام ما جربنا علیکا کذبان قطو دا سی اجماع پا دنیا کی اندہ سے لکہ دا اجماع کی سیدہ دشمنان اجماع دا طول بطر دشمنان اجماع دا اپا یو خلبانی ما جر رغنا علیکا کذبان قطو من کابانی دروغ نگی مندلی چرتا ہم پر دے وقت پر راگرے دروغ نگیلی صالیخ تو کالو کے دروغ نشتے نستا خبری تا غوی جدو رسول اللہ علیہ السلام دا اللہ لکھ کری جی او گوندے دا زن دے جی جن نفس سرز دا کدر ندبانی دا اللہ لکھ کری روالی جی انسی ہم او مانے دا خبر قولو لا الہ الا اللہ نخلاص بسے کہ نخلاص اغم نشترے خلق بات بات سے ہم باری کی تم گلے سیاسی میں سکتے اس کی بولے دلارا رہا بول دی یا تا سورا پیپ لگو ما تا سورا دغا جاکے اس پر دغا سوران کو ما تا سورا اسمان لگوانے کا تا کو ما تا سورا طرف دا گرونہ لری کو ما نوی تا کرتے اس کی برا ہو لے سا یا اولا کے لئے دا بلا گرا ہو دے مجھانو خبر دے سورو کلے لارا لارا یا تن پس سیاسی مقصد بانے پہ لاسو چپکو لاسو چپکو پہ ترو سیاسی خبرو کہ بل تو اقتلاس و چت کی نوالے کے ذریعے بے گڑا لکھوں جا با زمان سارا بھی کہنا منو آسیم سرم بھی جا بے گڑا لکھوں اور پاکنی با جوڑوں نداغین خدا ہے کہ ذر پلاس و چت کن کہ ماو چت کے بل پلاس و چت کیا اور وہ پیدا پولو توقع رہے زمانگا بھی سکار دے وہ سارا بھی داغین اللہ ہوئی تبت یدا ابی لہب جا ابو لہب دوار را سونا مادشاہ مادشاہی ایسو تفایدہ ہونا رسول نہ ڈالے نہ پارے نہ فرانو طرفا نہ زبل طرفا ما اغنا عنہ مالو وما کسب سیصلا نارا مسئلہ دا جی کر کرا نچے کل اگی دل راو سرا ناصل مسئلہ راو سرا وعبدو ربکم عابد یہ نظر عبادتو کئی عبادت ویلو جعل العبد کلیته للہ قولا وفعلا وعقدا ویبو مارا چی اللہ تی جاگا کری ترجمو مارا جتا غلی چی اللہ تی جاگا کری سوچ فکر بندائی کئی چی اللہ تی جاگا کری بلتا بنا کئی نفدی بنیاد بانیولا دلیلی زورو کلو دا حق دے دیا واللہ زمکہ داغا دا اسمان داغا باران داغا ورید داغا نو بیوی داغا فلا تجعلو للہ اندادا وانتم تعلمون اتا سکوئے کے پجیتولو بانی چی دا آقائی پری لیکن خلاف سزین سے دا ختم سلو مسئلہ ان کنتم فی رائب مما نزلنا لعب جمع جواب سورو اعتراض ارسلو لیکن چی بیان کہنے یو بل یو جنرہ دنگی بل جنرہ دنگی اس اپا کا خبر دا اس کو اعتراض سورو دے چی پجی کی دا قانون خبر کلا او پجی کی دا خبر کلا چی غبونو کی گوتی منگا چیخوی او پجی کی دا کرتا ہو چی دا ثانی دی پلی چیز پکیتا دا پکیتا دا کمارا لی بیان چی رجون و شروع کی دا وہ شروع کی دا جج پکی چاہتا آگا دا سیشن جج پکی چاہتا دا ہائی کورٹ پکی چاہتا کمارا آسا دا دا کمارا لگا ان کنتم فی رائبن مما نزلنا علی عبدنا اگو کی دا مسئلہ نہیں ہوا کہ سوا دا اللہ نا دا چانا مغوارے سوا دا اللہ نا تو جو حکم دا منو لو قابل نسرے نو حکم دا غو منے لا الہ الا اللہ حکم دا غو منے نو پخون زمان منے محمد رسول اللہ دا پکیتا نو دا پکیتا نہیں رو وقتی جواب کی قرآن خانو تو دیسی امد من تک اس کے پر اخبال خبر مانگی اکیتا سو پشک کی دا غبان نا دا بخت سرو لگو لا رہ بفی شک نیسے پو بیان دا قرآن کی بلکل یقینی دی تدہی دی حاکمی دی او ضروری دی بدہی دی بلکل سرگن دی صاف و سطر خبر دا او کئی ایتا سو ان استعمال تا سوری دلی کنے تو محالات اک ناممکنات کی استعمالی دی لو تنیز دے دے پا مانا کی شرکیت سے عمومن پا دیش زیری کی استعمالی دی کی وجودی نہیں ان کنتم فی رائے دن ایتا سو غسم پسک و تردد کی لا رائے بفی و ان کنتم فی رائے مما نزلنا علی عبدنا پیغمبر بانے اعتراض نیسی رسول علیہ الصلاة والسلام بانے بچا اعتراض نو ما جربنا علیکا کذبا قد تو من پتا چی خلاف خبر کتن بن دی بدا خلاقی ندل دلی بے زیو دلی دل ندل دلی عربو کے عام دستور و رواجو دل جنکو سر او تریس تعلقات اپنی بے فخر کو فخر شرم نو ویدی دی سر معلقات قصائد معلقم ویدی سورت دی باکر بے حیائی خبری وقدق تذی وطور فی وقناتها بمنجر دن قید الوابد حی کری الا رب یوم کان من هن صالحن ولا سيما يوما بدارة جلجل ويوم عقرت للعذارى مصيتي فهو عجبا من كورها المتحمل هذا هو نزيغ قصير بذاتا عجيز تركلي دادا هو فخر وفخر او معلقات تويزة كشداء فخرية طور بيت الله تظلم لكري بيت الله تظلم لكري في دي مقابلة تويزة كري فدي بيبا كل فخر كل وصرد دقنا قرآن وي د د په ذات باندې اعتراض شته نشته اعتراض دا اعتراض څه کام دی کوي په اعتراض په څه دی په دې چې دا ته چې څه وایي دا اوس چې شروع کړی دا خبره دې خطرناکه ده دا خبره دغه ویل یو لوی کافر او خیار یې سړو هلک والی پې تېر شو ځواني پې تېره شوه پوره عمر ته راورسې پوره چې په دې عمر کې بے باک هم په باک شي او دا شانته ناکار هم سمیږي نو تر اوسه په الله دروغ نه ویي په مخلوق دروغ نه ویي نو بیا دی موقع تر او رسید او بیا دروغ ہوئی پا اللہ دروغ ہوئی مخلوق اپر یا پا اللہ دروغ ہوئی دا چرتا کی دیسی او سنا پو اوز دی بیانا دیولی روی بینو یہ تاسو کچر یہ تاسو پشک تردد کے داغا بیان ناک چرا لے گرے دے منگا پا بندہ خبر بارے بندہ اسے بھی عبدنا عبدیت کمال لے رسالت ثانی دی عبدیت کمال لے عبد مخ چرے عبدیت و پسیدے عبد مانا بندہ مطلب تو مخلوق دے چاہ تو دے خالق و غضب آنے سے ہی میں عبدیت دے تو رکھ دے انچہ عبدیت تو انسانیت مخشے دے عبدیت روز تو دے انسانیت مخشے دے عبدیت روز تو سنگ تے مخشے دے دا انسانیت چرا تو نو دے چاہتا طرح پر آتا او دے چاہتا طرح پر آگل لے کنا نو آگے رب دے او دے عبد دے آگے معبود دے دے عبد دے آگے قانون والا دے او دے قانون چلو اول والا دے ویدا جدا جدا جزت آزادی سو رسول اللہ پاکستان کم دقا فلسفہ رائی دا کی عبدیت رسط دے ای انسانیت مخ کرے نکی انسان دیا نو دتا با دخپل کور دخپل کلوی غی دخپل ضرورت داشتا و طول و دتا با اجازتی آن کدے دے نور سر سمری زلی غوالی دتا با اجازتی انسانیت حق دے دا عبدیتی نمانی او کدے زان مانی سوکتی نو دا حق ستے ازاز آزادی او دقا چیزی یوروپی ہم یوروپ کی چیزی دلتا ہم قامی چی پر زور نئی دا زنا نگی دا مرد او نا مرد دوارا پر ازای ازیجی نسے اعتراف کی دکانی چی او پر زور اپنس طرح پوٹو اسے چلا پر زور سیدا اس کو پر قامی نی سزا جی اگر وہ لوگ کو لگی سیہ جیلو جیل کی سیہ الگ زوان در خاطر بے فوز ماما پی جننا ہاں پرنسپل تمہیں جاتا سے ایسے نہیں پی جنے تمہیں جاتا ہے سیئے دے میں اسے چل دے یہ سیلی جنے سر جنہ کی لپاہی کرا کر دے یا خدا میں جائے جنجے کی یہ جنجے پرے دے زیم پیسے کی وجہ ازاد سی ازاد بچی جیم پیسے کی سیئے دو کوات اور سیلی جنے سر جنہ اور اس کو جیم پیسے کی ازاد سی برا چل دے اب جیت چل کرے وہ عبد ازاد دے چتو دے خواہی جنہی سیئے خواہی خواہی دی سی کہ قادیانے کو خیلی نخواق دی جی قادیانے سفر اکتا جی تنیس سے قادیانے قادیانے اخلی یا سولی او سولی لگی نو قادیانے خدا اخلی او زمون ایرانو کی دیر دی جی قادیانے خدا رسی او دیر قادیانے دی جی اگا مسلمانی خدا رسی اپا اسملے کی ممبران دی بلکی وزیران دی کتا دنی داوالی اللہ قانون نیستی اگر پیش ہے دخواق خبر داری بیاننا چرارے گرے منگا پو بندخ پو باری زما بندرے نروے تاسے او بیان دغوندی سرینا من مثلی ہی من حادن مثلی ہی روے تاسے او چانے چی دغوندی سو پر دغشان تا نا پوہان خلکو کی پیدائی بے علم خلکو کی پیدائی ابے علم علیہ سی ابے چانے چی ذکری نہیں داغ سری دخلے میں اسے بیان کیسے مطلب سو بل توکو گو رہے چیزا مقابل کیسے بیان رہوڑی ننو چارا وڑے رہے او نبای کر قیامت راولی من نسلی راوی تاسو پیشتی تاسو صورت وی یو مضمون تا چی اول او ختم او وسطی وسط مقصودی اول تمهید یعنی سریزه شروعی او خاتمه وی بس ری دیو در خبر او در لند و نلند کلام با در جملیی در و نلند کلام بیش انا آتوینا کل کافر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اگدی اگدی دری جملی جائے گئے کہ میں کی بیاری ہوگی نو کلام بکم نکم دری جملی یعنی دری خبری بھئی اول آخر او میں مقصود یا غنیل جی نو دل تن داری کہ صورت وی آغا مضمون تا ابتداء انتہا وسط لری مقصود پہ کی تذی کریم تا سن داری پیش کئی من مثلی من احاد مثلی یا من دا بیان دے یہ سورت یعنی دے یہ غنی سورت دا قرآن دا بیان پچانتا بیانی میں تا سو پیش کے کرا انا آتوینا کل کا سر لن سورت تے بسی مضمون پیش کا دائی غن کرو باجی علیمانی لکلی گی کہ دا سورت دوان سے انا آتوینا کل کا سر کا بیت اللہ تا مخاما دا عرب و پوہا شاعر و خیار دا بار راغل اولوس ناغل سرولی کن مازا قول البشر دا تا بندہ کلام دے کہ پوہ کنا تا سالی بودا کلام پر ادھر ادھر بندہ کلام ملے میں پیش کہتا سوشی و مضمون جو قانون پیش کہتا ہے قرآن میں قانون مقاوالا کی زیاد بسائیدی ہے قرآن اگر کی نقصانی من مثلی لدیوان دی ودو شہداکم من دون اللہ کل قرآن جی کرکی بی سورتن او کل جی کرکی فاتو بیاشر سور مفتریاتن تاسو لس سورتون ادھا سے پیش کہتا ہے دیوانی کہ آگا دی طریقہ بانی جوشی بیاشر سورن مفتریاتن لس سورتون پیش کئی کہ جو پیشی ہے کہ زاننا کہ دیوانی پشانتا نو کل قرآن پیش کی فارتو جی سورت من مثلی سورت یونس حود کی ام دا مسئلہ بھی کہتے ہیں تاسی او مضمون رہا رہا ہے جو قرآن آواز اسم دا شانتا دے کہ او مضمون پیش کئی تدید مضمون پشانتا نو پیش کئی لانے دے سر اس چلو کم راوی نوری لکھتے سے ایسا سے کہ ایجا ہوتے دیدانا فاتو بی سورت من مثلی پیش کے تھا سیو بیان دیا چانا یا غرض پشان یا پیش کے ہو مضمون دیا پشان تھا دگ سے نہ لسمن کے ہو گورائی کیا غرض تو وہی نہیں رچانا اور زیادہ سے مضمون رہو رہی دیا پشان تھا یہ تھا کہ رشتی نے نئے پیش کرو اور نئے بہتر قیامت پوری پیش کی وہ سے نشترے اختیار ہی نشترے میں چند بہ نسل نہ دیا بڑے اعتراض کہ اعتراض پیدا کہ تمنگ کار اے بے قرآن غیر آزاد او بدلو روتوں کے مضمون یو بیان قرآن د لطف سے کتاب د لطف جو قرآن غیر آزاد رو تم کے کتاب علاوہ دینا علاوہ دل کی کتاب راوڑی نیچے اگئی دیدے پشانتا نمونگ بہمونو کرنے دی مزل تم تیار دی قرآن بے اعتراض دو مختلف طرقوں بانی ذکر کرے دی فاتو بی صورت من مثلی روایتا سو ام یقولونا یونس کی آیت ادر اصد جسم کی خبر دیر جاتا کرے گا ہم یقولون افترا قل فاتو بی صورت مثلی ودو من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین فاتو بسورت من مثلی روایتا سیو بیان اے سورت ددغن جنا نزلت سراغمین مثلی فاتو روایتا سو بسورت مثلی یو بیان پخفل مسلبانی پشانت روی بیان عقل پیس کئی نقل پیس کئی بیاد آگے سراغ واقعات دا انبیاء پدی بانی پیش کئی چا جواب نگے ور کرے روایتا سیو مضمون پشانت روی پدی بانی چی نور عمرہ رسی پدی چی عبادت دا نور چوم حق کے پدی چی بشریت لقانون دا خیر دو رول و اختیار دا بل چاہ کے پدی بانی پیش کئی دلیل دا قرآن دی دلیل غاندی چی اغدا مسلماتو نی مندلی من استطاعتم دا نعمہ را مدد کے سوک چستا ستوہ سرسی سواد اللہ را تول وکیلان تول ججان تول دانشوران و خیاران پوہان دارا جمع کرے جدی جواب وار کئی ادھا سانتا مضمون جو کئی ان کنتم صادقین کے ایرشی نی ادھا دیر ازان نہ جو رہی نو دارا ہو رہی کنا اور جوہم نمبر دے پسے ہو گو رہے درہم نمبر سورت حود کی ہم دا مسئلہ ذکر کئی قال پہ جا کئی جار لسن آیت دے سورت حود باتو بیاشر سوار مرسریاتن روڑے تاسو لس بیانونا جو پیسی رزاننا دا اللہ کا مخیطا کہے ہوتا ہو نمان کنا نو اس نور کو خوبو را ادا غونو جواب پیس کا اللہ س پیس کے قبائلو دو عربو یو یو قبیلہ یو یو دلیل پیس کے ام یقولون افترا قل فاتو بیاسر صور مثلی مفتریات ودو من استطاعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین ودعو رمضت کے جلل سنات ودعو من استطاعتم من دون اللہ رمضت کے چستا سکوہ سرسی سوک تولا رسی سواد اللہ رمبودیو کو جنجی مر تراشا ڈبو تو ڈبو ہوئی تو پسو جی کے بھی سو جائے پسو جا مولار آگل لیغے وزی مقبر کی دلیل خیا نو آگا رہتا کنا کہ بسائیگن منش راتے نفت وانے رہتا ہوا تو خوب کیا رہتا ہوا ودو من استطاعتم رو با رہتا سورا مدد کہتا سو سو چستا سکو اثر فی اشید جسے وعد اللہ را ان کن تم صادقین کہ ایتا سو دیکھی رشتی نیچے رہتے دادا نہ جوڑے نو بندہ دیستا نو بندیہ عبدیت نئے مثلیت نئے نو دیا پہ یہ کہنے چستا سن بندہ منگو اس دکم اگو ستا کو نیسے نیسے نو منگو دکم اگو نو دانو اچھی نیسے نیسے دیون بندہ جائے ساسو گانے پتا سکولے سے ساسو میں ہمیں سے جوڑ کئی سورت ان بھی مثلی یو مضمون جوڑ کئی رہے پسانتا او دا شانتا دا خبرہ بے آخر سور مفتریات لس مضمون نو جوڑ کئی دلتے اولی لس ہوئی میں کس وقت کے قبائل دا عرب و سولو لیتے غرور کو یو یو قبیرہ رہے ہو جیسے یو مضمون جوڑ کئی بل رہے ہو جیسے بل مضمون جوڑ کئی بل رہے ہو جیسے بل مضمون جوڑ کئی دا دے تو بھی دنیا پہ اعلان او سندہ کا اعلان دے او دس مضمون جو کر ان کو انتم سوارے تین کہے تاثر اسی نہیں کہ دا کولے سی نہ دد جان نہ ہو کر نہ تاسے کے جان نہ ہو کر ساتو بھی سورت مثلی نراوتا سورت پشانتا ہے دی سورت سورت الف لام میم السجدہ تاس رسی مضمون پیش کہہ کنا دا مضمون نمراد تش عربی نہ نمراد بلکہ دا مضمون نمراد دا عربیت سرا دا خبر صداقت و اشتنوار ہے سورت الف لام میم السجدہ